Laptop Lenovo, dysk SSD, teraz taniej o 1000 zł i smartboard Kawasaki, teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Świetne zawody polskich skoczków w fińskiej Ruce. Na podium znaleźli się Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Nieco ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. 11 kardynałów mianowanych przez papieża Franciszka odwiedziło razem z nim Benedykta XVI. Piotr Żyła zajął drugie, a Dawid Kubacki trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Triumfował Niemiec Markus Eisenbichler, który był również najlepszy w ubiegłym tygodniu podczas inauguracji sezonu w Wiśle. Piotr Żyła awansował na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Do Markusa Eisenbichlera traci 75 punktów, Dawid Kubacki jest piąty. W Ruce nie rywalizują najlepsi Austriacy, w tym zdobywca kryształowej kuli w poprzednim sezonie Stefan Kraft. Wykryto u nich zakażenie koronawirusem. W niedzielę w Ruce również odbędzie się konkurs indywidualny. Dziś zarejestrowano w Polsce ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Minionej doby zmarło 579 osób. Zdecydowana większość z nich miała choroby współistniejące. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że to właśnie osoby cierpiące na inne schorzenia są najbardziej narażone na infekcje i to, że będą ciężko przechodziły COVID-19. Jeszcze raz warto zaapelować do wszystkich osób, które mają choroby przewlekłe, choroby układu krążenia, cukrzycę, inne choroby również, żeby starały się jednak korzystać z opieki zdrowotnej, bo widać po tej statystyce, że ogromna większość tych przypadków śmiertelnych to są osoby jednak obciążone i tutaj każde opóźnienie w korzystaniu z opieki zdrowotnej później w połączeniu z zakażeniem wirusem może mieć bardzo złe konsekwencje. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 22 tysiące osób zakażonych koronawirusem. W Warszawie trwa demonstracja organizowana przez środowiska przeciwne orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Na razie nie ma informacji o poważniejszych incydentach. Policja powtarza komunikaty o nielegalności zgromadzenia i apele o zejście z jezdni. Manifestacja rozpoczęła się kilka godzin temu. Spowodowało to utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Przed 16 zablokowane były rondo Romana Dmowskiego i ulica Marszałkowska. Później doszło też m.in. do blokady trasy Łazienkowskiej. Na miejscu interweniowała policja. Sejm odrzucił dziś poprawki Senatu do ustawy o tzw. estońskim podatku CIT. Senatorowie chcieli, żeby nową formą opodatkowania objąć nie tylko spółki należące do osób fizycznych, ale też spółdzielnie i spółki komandytowo-akcyjne. Ustawa bez tej poprawki trafi teraz do podpisu prezydenta, a więcej o tym Paweł Mytlewski. Z estońskiego CIT-u będą mogły skorzystać firmy, które mają mniej niż 100 milionów złotych rocznego przychodu, a zyski przeznaczają na dalsze inwestycje. Podatek CIT zapłacą dopiero wtedy, gdy zarząd będzie chciał wypłacić wypracowany zysk. Na konferencji, podczas której ogłoszono nową formułę opodatkowania, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki estońskiemu CIT-owi przedsiębiorcy będą chętniej inwestowali w rozwój swoich firm. Nie będziemy opodatkowywać tych firm, które będą inwestować w swoje kolejne rozwiązania. To rozwiązanie podatkowe jest bardzo pragmatyczne, elastyczne i nowoczesne. Estoński CIT ma obowiązywać od 1 stycznia. Jego koszt dla budżetu państwa w przyszłym roku wyniesie ponad 5,5 miliarda złotych. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. 11 kardynałów mianowanych dziś przez papieża Franciszka odwiedziło razem z nim Benedykta XVI, mieszkającego w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich. Poinformowała o tym Stolica Apostolska. Do wizyty u 93-letniego emerytowanego papieża doszło po konsystorzu w Bazylice Świętego Piotra. Kardynałowie, jak głosi nota Watykanu, zostali przedstawieni Benedyktowi XVI, który wyraził radość z ich wizyty, a następnie udzielił im błogosławieństwa. Godność kardynała otrzymali dostojnicy, którzy ukończyli 80 lat, a zatem nie wezmą udziału w następnym konklawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro znów zachmurzenie duże, na południu miejscami całkowite, do tego okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś,

Największym problemem artystów jest moment, w którym nie potrafią znaleźć weny, ale jeśli są tacy artyści, którzy tej weny mają tak dużo, że muszą stworzyć swoje alter ego do tego, żeby wydać, uwaga, w tym samym czasie dwa albumy, to zupełnie pod różnymi szyldami. Tak jest z gościem, który w tej chwili zagości. W Trójce, 11 minut po godzinie 20, Jordan Rakey, Rolling Into One. To facet, który za chwilę się Państwu bardzo nisko ukłoni. Nowozelandczyk, który na co dzień rezyduje i mieszka w Londynie. I pod pseudonimem Danki postanowił wydać inny album, Small Moments. No, tyle ma facet energii w sobie i pomysłów, że postanowił ruszyć pod dwoma szyldami. Sprawdźmy, jak mu to wychodzi. Looking on the bright side while they weaken the havoc. There's no random access here. Erase what they call memory. I'll make sure they remember me until they disappear. Never seen the danger that life posed to me, circling all around me. I hope for memories that never fade like her and me, worshipping unto the ground we fake it till we make it. There we dreaming about nothing but us. Swój utwór, przyznają Państwo, że bardzo przyjemny. Po te produkcje z innych albumów sięgniemy może w przyszłym tygodniu, jak nam się uda. No, uznajmy, że obiecuję, że tak będzie. A za chwilę chłopaki, których bardzo lubię i szanuję za to, co robią. No a ich album Tango, przedostatni, mocno przybliżył mnie do ich twórczości i postanowiłem zapoznać się z tym, co tam dalej jeszcze tworzyli. Kilkanaście lat temu z albumu Tango, wydanego jeszcze przez Asfalt. Bardzo lubię ten utwór, który za chwilę pojawi się na antenie. Raz Mentalizm to ta grupa, którą cenię, lubię, szanuję i za chwilę zagram kwadrans po 20. Fast Food. Nie muszę cię znać, jak znać cię. Odpowiadam, tylko wiem, widziałam. Nie zostawiasz nic na mnie i kradniesz mi najlepszy moment gry. Ha, ha. nowego, bo widziałem Instastory. Powinno nas tu nie być, ale ktoś mi dał kody. Rozdaję złote myśli z przesadnej filantropii. Same złote głowy, taki mi da dotyk już mam. Yeah. Złoty chłopak ze złotych lat. Polo, polo, polo, tylko czarnych koni tu brak. Za dużo wchodzi mi w kasz. Przymykam oczy, ale ciągle pstrykam po tyni mi koni czy ła. Życie w tym mieście to fast food. Wiesz o mnie więcej niż MacBook mój. I historię przeglądarek, służbowych komputerów, biur, w których pracowałem, aha. I nie mamy o czym gadać, to nie rozmowy nawet, spacery po hashtagach. Mapy twojego świata, w kieszeniach tanich jeansów, na rozbitych ekranach. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś, co chowasz, czego nie. Ze mną. Ona woli spędzać czas i się śmiać ze mną. Leciał Bowie, leciał Pak, włączę następną. Zero pracy miałem, dograć się znów raz mentą. Kontaktuję lepiej ze światem. I mój ogląd polityki raczej jest żaden. Ale wiem, gdzie chadzasz pić i gdzie jesz ramen. Przez ten ekran znowu oczy mam jak zwierz szklane. Halo, dzień dobry, jestem Fifi, nie mów co tam słychać. Wszystko widziałem na relacji twojego towarzystwa. Wyglądasz jak 1000 bitcoinów, ale kto nagrywa? Twój były ciągle obserwuje, trochę szkoda typa. Zróbmy autem razem trasę 6-6. Na twych biodrach krótkie shorty, na głośnikach Johnny Cash. Uciekliśmy z tego miasta, gdzie nas ciągle goni flash. A jak nie masz fejku śmiechu, każdy pyta co ci jest on. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś co chowasz, czego nie. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś co chowasz, czego nie wiem. Powiesz mi coś, czego nie wie internet. Chyba nie. Gdzie jesteś? Umiesz wyjść poza 7 cali jeszcze? Czy dostanę serce jak stuknę 2 razy? Chyba nie. Kim jesteś? Umiesz wyjść poza 7 cali jeszcze? Chcę cię widzieć, no filter. Topless przy mnie, yeah. Witamy na głębokich wodach. Może bujać, bo okręt płynie. Skroluję przez twój dzień. Pośród wypieszczonych kadrów szukam choćby najdrobniejszych rys. Wolałbym nie wiedzieć paru rzeczy, które już wiem. Albo zostawić się na później. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś co chowasz, czego nie. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś co chowasz, czego nie. Chciałbym zrobić cały świat z tobą. Żadne miasto, chciałbym las z tobą. Znowu dzwonię międzymiastowo, hej. I oglądam piąty snap z tobą. Chciałbym zwiedzić cały świat z tobą. Żadne miasto, chciałbym las z tobą. Znowu dzwonię międzymiastowo, hej. I oglądam piąty snap z tobą. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie. Bez względu na wszystko nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze. To oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Believed in fairy tales and princes. He believed the voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide.

don't fail me now. What you're talking for? Don't tell me now. Do you promise the funk? The whole funk, nothing but the funk. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. Here's my chance to dance my way out of my constriction. Funkadelic. Och, w 2018 roku George Clinton zagrał w Lublinie wraz ze swoją 20-osobową orkiestrą, ale w tych najlepszych czasach, no, chłopaki grali nawet w składzie takim 30-40-osobowym. Chyba w historii muzyki na świecie nie było liczniejszej grupy. Mogę się mylić oczywiście, ale tak zastanawialiśmy się poza anteną, jak oni z tego, czy nie dokładali do tego biznesu. Teraz dziewczyna, która jest bardzo płodna artystycznie, Bosco Flatline. Zagramy utwór z jej ostatniej epki, a chwilę po tym utworze opowiem Państwu co nieco o tej artystce. I tried to hide my feelings, can you see through me? Downtown we go away from here, just you and me, no cares in the world. City views, bright lights, drive fast, press the gas, hit your phone, busy line. Review. you say that. We ain't get no younger. Not living for tomorrow. There's a lot of things I wanna say. There's a lot of things I wanna do. But I plan on you. We ain't get no younger. Face, would that just scare you away? Downtown, we go away from it, just you and me, no kissing world. We get no younger. Brittany Bosco. Bardzo fajna artystka i za jej sprawą zabrałem Państwa w południowo-wschodnią część Stanów Zjednoczonych, na granicę Georgii i Karoliny Południowej, bo tam dorastała, wychowywała się, interesowała się modą, muzyką, interesuje się nieustannie modą, muzyką, kulturą, sztuką, muzyką, ale także ochroną innych artystów, za którymi no, w wielu przypadkach nie stoją jakieś wielkie korporacje muzyczne, nie mogą ich bronić, ich muzyki, więc postanowiła, że będzie bronić siebie samą i tych, którzy tworzą muzykę i chcą też prawa autorskie bronić. Bosco Flatline. Dużo przeklinam w swoich utworach, ale ten utwór akurat udało nam się wziąć z ostatniej epki z tego roku i tam już bardzo spokojnie. A teraz facet, który chciałby wnosić dużo miłości, radości. No i prosi Państwa, by nie przestawali Państwo tańczyć. Don't Stop the Dance, Breakbot, już teraz w Trójce. We'll be right back.

czy czeka nas atak mrozu, mroza na pewno, mrozu jeszcze nie, podobno tej zimy, mrozu, aura na antenie Trójki, atak także za sprawą duetu z Robertem Cichym, Jedna noc, bardzo Państwu polecam ten utwór. No, przed chwilą było bluesowo, ale także teraz będzie bluesowo za sprawą tego gościa z Teksasu, Leon Bridges, bardzo go lubię i lubię go z Państwu serwować. Hearts and records spinning round. I've been loving with no meaning, running from a feeling now. You know that I want you. Don't get me started at this time of night. Hard to keep my guard up when the feeling's right. I don't need nobody, but for you I'll buy. You know that I want you. I just wanna see you. You could come over. I know you're shy. You can be shy with me. You know I need to. And I'm not quite sober. I know you're shy, baby. Can be shy, it's alright. I just wanna see you. You could come over. I know you're shy. You can be shy with me. You know I need you, and I'm not quite sober. I know you're shy, babe. You can be shy. You can be shy with me. You back in August, thought you were standing off this court. But you don't have to try. I'll read between your lines. Cause all that I want is you. Oh, oh, oh. You can be shy with me. You know I need to. And I'm not quite sober. I know you're shy, baby. You can be shy, shy. It's alright, I just wanna see you. You could come over. I know you're shy. You can be shy with me. Kukurydza, bawełna i teksański blues. To przychodzi mi na myśl, żeby Państwu opowiedzieć o tym, co czułem przed chwilą, słuchając Leona Bridgesa, Shy, na antenie Trójki. A teraz goście z kolektywu P-Unity warszawskiego, P-Unity nawiązującego właśnie do George'a Clintona, twórcy P-Funku. No i oni wieloma utworami oddają mu cześć i chwałę. Nie dziwię się, bo też jestem zakochany w jego muzyce. A teraz Bobo albo Bubu, jak niektórzy mówią o tym utworze P-Unity, którzy pięknie nam wchodzą na trójkową falę. Best of the brain when it's by the phone. When it's hard being so pure, being led by the wrong. With his mind so lucid, with his senses so fine. And the most fitted of pussycats he shall find. The fragrance divine of almighty sin. The heart's raving sporting, the pulse hunter's friend. Shall he not act when them doubtful hoes? Shall he fear now? Take that boo back home. Get it on, stop if you feel me. Can get it on tonight if you let us be. I shouldn't wanna stop if you think of me. Watch me getting down and let me do my thing. I shouldn't wanna stop if you feel for me. Can get it on tonight if you let. Watch me getting down and let me do my thing. I shouldn't wanna stop if you feel for me. Can get it on tonight if you let us be. I shouldn't wanna stop if you think of me. Watch me getting down and let me do my thing. Good, come and try. You know you ain't keeping it cool. Waiting all night, see if feeling is true. Don't think of dying, you might kill the mood. Let's see you to life, creamy and you boo. You can play on, play it, yeah, but I can see what you do. You can hide love, I can hide, I want it too. It's written enough that when it's telling me to, that's fine, yeah. I shouldn't wanna stop if you feel for me. Can get it on tonight if you let us be. I shouldn't wanna stop if you think of me. Watch me getting down and let me do my thing. I shouldn't wanna stop if you feel for me. Can get it on tonight if you let us be. Pierwszy utwór z ich epki z 2017 roku. Fajny, fajny, ale polecam także inne produkcje tego, tej grupy. A Salt, o, Brytyjczyków jeszcze dzisiaj nie było. W końcu są. Sunshine to utwór z ostatniego albumu, który się pojawił, a on naprawdę spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, co oczywiście nas nie dziwi. Naprawdę polecam Państwu nie przegapić tej płyty. Salt. Brytyjska grupa, taka, no R&B to może nie, na pewno nie, ale proszę zajrzeć. To taki podobno Banksy, jeśli chodzi o świat muzyki. Nie wiadomo, kto kryje się do końca za twórczością tej grupy, a mają kilka takich ciekawych muzycznych akcji. Do zapoznania się z tą twórczością jeszcze raz zapraszam. A teraz o, człowiek, który uwielbia rozbawiać i uwielbia tworzyć taką atmosferę klubową, muzyczną, która wprawia od razu ciało w ruch bez żadnych negocjacji. Purple Disco Machine. Facet, który wylansował wiele utworów, wiele zremiksował, a między innymi wśród jego i moich ulubionych jest ten Music in You. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś?